जोनास साल्क। पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक। 15वां भाग। इसे पीपीएस या पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कहते हैं। उसके बारे में बहुत कम ही पता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस वायरस से लोग बरसों पहले ग्रसित हुए थे वो अब प्रस्फुटित हो रहा था और उसका कोई इलाज भी नहीं था। अगर जोनास साल्क कुछ और सालों के लिए जीवित रहते तो शायद उन्होंने पीपीएस का भी कोई हल निकाला होता। अगर उस पर नहीं तो वो किसी और गंभीर बीमारी का इलाज खोज रहे होते। साल्क बहुत शांत, होशियार और अकेले व्यक्ति थे। अपने काम के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित थे। साल्क ने एक बार कहा था, मेरा काम जिंदगी की अतर्क संगतता पर एक प्रहार है। 20वीं शताब्दी के मध्य में जिनमें हजारों अमेरिकी जो पोलियो के भय से साये में जी रहे थे उन्हें साल्क ने शक्ति प्रदान की। 1993 में साल्क ने कहा, भय से मुक्ति पाना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जिन्हें खुद पोलियो था, उन्होंने कहा, मुझे पता है कि लोगों को भय से मुक्त करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। वैसे साल्क एक दिग्गज वैज्ञानिक थे, पर उन्हें कभी ना तो नोबेल पुरस्कार मिला और ना ही उन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस का सदस्य बनाया गया। अक्सर उन्हें मेडिकल दुनिया से लताड़ा गया और भगाया गया, पर जिन लोगों का उन्होंने उपचार किया उन्होंने साल्क को बहुत प्यार भी दिया। वो जो चाहते थे वही बने रहे और उनकी निगाहें हमेशा अगले वैज्ञानिक रहस्य के हल की ओर लगी रहती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने कहा, अब मुझे पता है कि मुझे अपने ही रास्ते पर चलना चाहिए, और उन्होंने वो किया भी। अंत में साल्क ने खुद की सलाह को माना, समस्या के ऊपर उठो और उसका हल मिलने तक उसे मत छोड़ो। जोनास साल्क में बहुत आत्मविश्वास था, उन्हें खुद की क्षमताओं पर विश्वास था। उनकी तारीफ और शोहरत में कोई रुचि नहीं थी। 1995 में साल्क की मृत्यु के कुछ दिन बाद सन डिएगो अखबार में एक कार्टून छपा। उसमें एक छोटा लड़का साल्क के कब्र के पास खड़ा था। लड़का एक टी शर्ट पहने था जिस पर लिखा था, भविष्य की पीढ़ी। उसके पास ज़मीन पर कुछ बैसाखियाँ पड़ी थी जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं थी। वो लड़का सारी दुनिया का प्रतिनिधि था। वो कह रहा था, साल्क सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक जोनास साल्क, पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक नाम का यह पुस्तक समाप्त है।